میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، میرا ننا گلا ہے رسم سے بنا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر یہ ظلم ہوا، میرا دامن جلا اور تماچا لگا، میرا بھیا ہے بیمار غش میں پڑا، نن اصغر کا ننا سا جھولا جلا، ظلم کیا کیا ہوا دیکھو آ کر ذرا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، کہہ کے واور بتا بی بیاں رو پڑی، جلتے خیموں سے نکلی تھی سر پیٹ تھی، جلتے خیموں میں جاتی تھی روتی ہوئی، بی بیوں کو بچاتی تھی زینب پھوپھی، تھا قیامت کا منظر محشر بپا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، جس گھڑی بند کو مجھ سے کھینچا گیا، پھٹ گئی کانی کیلو غضب ہو گیا، خون بہنے لگا درد اٹھنے لگا، میں جو روتی تھی دلوں سے مارا گیا، کیا یتیمی کا بابا یہی ہے سلا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، مجھ کو پوچھتے شدر پہ باندھا گیا، جب وہ چلتے تھے چلتا تھا سینہ میرا، کوئی سنتا نہ تھا میری آہوں بکا، سینہ زخمی ہوا خون بہنے لگا، ظلم مجھ پر میرے بابا ایسا ہوا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اونٹ کی پوشت بھی خون سے تر ہو گئی، میرے سینے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، ہائے مجھ پر یہ کیسی مصیبت پڑی، زرد چہرہ ہوا سسکیاں بند گئی، تھا تسلی کے بدلے تماچا ملا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، سارے لوگوں نے تنہا جو چھوڑا مجھے، ایک بی بی نے فوراً سنبھالا مجھے، اس نے کہہ کے بلایا مجھے ان کی آواز پر رونا آیا مجھے، میں تڑپنے لگی دل میرا ہل گیا، اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان، میں نے پوچھا تیرا رشتہ ہے مجھ سے کیا، رو کے فوراً ضعیفا نے مجھ سے کہا، میں ہوں دادی تیری اے میری مہلتا، اب نہ رونا کہ میں ہوں سہارا تیرا، میری قسمت پہ ایسا غضب بھی ہوا، اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان، جیسے ناتا میرا جڑ گیا خاک سے، کرتا بھی جل گیا ہے چچا آگ سے، جیسے بچھڑی سکینہ کبھی آپ سے، ایسے بچھڑے نہ بیٹی کبھی باپ سے، نوحہ لے کر شبیر رو رہا ہے رضا، اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان، بنت شبیر دیتی یہ رو کر صدا، اے میرے بابا